hele natten lang, jeg visker dit navn. Verden blev så tom, den dag du gik din vej. Hjertet råber kom, jeg venter kun på dig. Hele ugen alene, tog af hvad skulle jeg mene. Men hvad siger du, hvis nok vi føler det samme som før, min ven? Så glem at du forlod mig og kom igen. Føler det samme som før, min ven. Så glem at du forlod mig og kom igen. Dagen går sin gang med længsel og savn. Hele natten lang, jeg visker dit navn. Dagen blev så kort, den dag du tog din vej. Hjertet overkom, jeg venter kun på dig. Hele ugen alene, tog jeg bedst, kunne jeg mene. Men hvad siger du, hvis blot vi føler det samme som før, min ven? Så glem at du forlod mig og kom igen. Så glem at du forlod mig og kom igen.